口を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の اما سودينيا هيتش دي كم ندوزيوا او خلاتي دو مليار ابو هر جاجالو كيك سرنجراكيشا بلان دوزينا وين محل ديارا ام اتوانين زانياري دياري كراو لا انترنت او ورغري بو نمونا وك شويني استايتي مكا ام اتوانين خلاتي كي جوري بيش كشف كين او زور باش شباب ام او بنا وبانك بين بي هي هي ام باري او ما بينيا خميه وتعال نبي گونو تیمکی چاو دیری کمالی جال جالو کنکن استاش برا پاری کندست کود با کرینی او زنیارانی که پیوستیانه براستی سر سرخه نرا تو براستی پاره دست کودوا کرا هر براستی تو مولا تی روشه کودان اولا جاتی اما تو شتیان چی باشه استا یکم جاربه چی بکن با یکم جار لرگی کرینی ریبرکانی هنگی با کوریو دست بکی استكم امتا درگه چلسی حو جوری تواو بو فروشتن کم ترین نرخ له 8 ملیار و 900 هزار و دست پیکات لیره و اماجی پیدراو وق پیش بینی اکرا استاش با بشون زانیار یکانی داهات و ابگرین یکم جاره به یکی لکومالی جالجالو که کند زیر کین و ناچاری کین شوینی همو اوانی تر من پی بلید که خویان حشر راوا اتوانین همویان به یک جاری راو بکین چیا؟ چی بو گون؟ خو اما ها؟ چه قوکی بین؟ چه قوکی بین؟ لدوی سه سال پیاو کجک درستی کردوا او اسنگری که شرانگیز بوا اما جیشه که لکار اصلکان یو کابرایا بلام زورگ لپیش اگران شوینی کوتون کوه تو ایناسی نخیر لراستی من نایناسم ها؟ برای کو چوام چوه سری موی حزم کر بزانم لباره و ایتر جیوم بکارینا ایتر او کاتا تی بینم کر کوزی که آلوزی تیاقتی سکرا جیو؟ شوه یکی تاری نینا هر وها براسی تو بشون شتیشی قرسا اگر ری ایوانیا راستکی عادی بینا باسیدیش کم؟ نه نه من هیچ نبینم از به هیچ نکم ای بینی اگر با ماهایی که زور مشغل سر ریان کرد راسته رگی کتر هی با آوا رگی کتر؟ رگی کتر با کوکرنوی پارا لبین ما او کاتا چوارچاوکه با سیوه کرد و تی بهرمندکن بی اوی خواهن در کی پیبکن هر خواهن نین بکاره هنن بلا اوی ود اما سروشتی خواهن چوارچاوکه؟ براز وینگ او ایمه فیری نین کرد اگر ایم اگرین بشون او کرستانی که وزیت یاقتی سکراوک و ام خنجره او که اتر رنگ هندشتی اصلی به دوزینوانه ازانی؟ تیه گشتم اتوانی خشلشت براکم دوزینه و بیاوی به مشق کرنی فرمی علی سنگینی دو اتر مزاده که به نرخی که گرانه فروشینه و او زور باشه به بو همو من اگر تانوه ایو خودتان نرخکانی خودتان بنوسن اه؟ که وایا تو علی ابی کریارکان خواه نرخک دانین؟ بله اما شوازی کار کردنی ام جوره بازاره ناوی اوش تبنوسه که تو توی پارکی بید هر که کاتی خوشی هاد ببرسترین نرخ کالاکت بده زهینی تیگشتن اواتا کالای داوکره و بونمونه وکوامه بردوام نرخەکەی لە بەرز بوونەوەیە. ئێستا تێگەیشتم. کەوایە، دەی با دەست پێ بکەین. من لە بەشی ئەلەکترۆنیەکانە کۆڵمەوە، باش نییە؟ زۆر باشە. ئەمە گۆزەیەکی سەیرە، بەڵام مۆزەیەکم چیا بینی؟ ئەمە دەستکردە؟ ئەگەر نرخی لەسەر دانرابوو، دوو ئەوەندە نیوی لەسەر دابنێ، تەنانەت ئەگەر لە کۆتاییشا نرخێکی زۆر کەوتووە لەسەرێک کێشە نیە، تۆ ڕکابەرەکە و بێهیواکی بەوە. پێنسەد لێکدانی دوو نیو؟ ئادی با بزانین. ئەوەش دەستکردی ئەمان کەسە؟ تۆ کەسەکە لەگەڵایە؟ من کاڵایەکی تێکەڵم دۆزیەوە، بەڵام هەردووشان لە ڕێگەی زیبایی لەو نرخیان لەسەر دانراوە. پاشان هەوڵمان نرخی ئەو دوو ئەوەندە و نیوەی لەسەر دانێم، ئەو کردی بە چوار ئەوەندە. کەواتە ئەمە ڕێکەوت نییە. ڕاستە. ئێ باشە، چی بکەین؟ هەر بەرداوم بە لە دانانی نرخ تا ئەو کاتەی وادەی کۆتاییەت. ئێمە دوو کەسمان زیاترە، بۆیە ئێمە کەمێک زیاتر بەدەستهێنین. گۆن. زۆر باشە. لە کۆتاییە سێ دانەمان بردەوە دانەیەکمان لەدەست. ئەو گۆزە سەیری بەدەستهێنە. باشە، بەڵام ئەوە زۆریش خراپ نەبوو. دەی با ئێستا ئەمانە بەرین بۆ خانی مەزادەکە. من زۆر داوای لێبوردن ناکەم، بەڵام خانەی مەزادەکە ناتوانێت کاڵای زیاتر وەرگرێ هەر کە ڕێبەری نامەکە بڵاو کرایەوە. ئەی هیچ ڕێگەیەکی تر نییە؟ ئێمە بەڕاستی ئەمانەوەی بەشداری بکەین لە مەزادەیە. بەڵام پێم وابێ ئەمە دەرفەتێکتان پێیە لە بازاڕی گشتییە. بازاڕی گشتی؟ بازاڕی گشتی؟ پسپۆڕەکان لێرە ئابن، بۆیە ئاگرێکیە لەمانە ئەسڵیەکە بێ، کەوایە بە پێیەوە بێ پارەیەکی زۆرمان دەسەکەوێ. من ئەمیز لە مەزادەکە بیفرۆشم، هەرچەنە ئەمە بەڕای تۆ چەندمان دەسەکەوێ؟ ئادەی با بزانین چەنە. تۆ ئەمە لەژێر زەویینەکەی ماڵی خۆتانە دۆزیەوە؟ بەڵێ، باوکم وتی ئەگەر نرخێکی باشە پێدرا بیفرۆشە. بەڕاستی پارچەیەکی ناوازەیە، تەنها 50 دانە هەیە لەمە و تۆش دانەیەکە هەیە بە ژمارەیەکی تاکو لەسەر و ئەوەشەوە ئیمزای کەسەکەی لەسەرە. ئێمەشە زانین، ئاخر لەبەرەوەی وزەکەی تیا قەتیس کراوە. پێم وابێ لانی کەم ئەمە شانی 150,000. ئەم بووکەڵەیەش زۆر ئەنتیکە و نایابە، ئەمە لە دۆخێکی زۆر باشیشە. هەم سنووقەکە و هەم بووکەڵەکەش بە باشی هەڵگیراوە. ئەمەش نرخێکی بەرزە کابا پێتان بڵێم. من نرخی 300,000 لەسەر دانێم، بەڵام لەگەڵەوەشە ئەمان پارێکی وا ناکە بەدەخەوە. سنووقەکە و پەیکەرەکە لە دوو سەردەمی جیاوازن. سنووقەکەیان بەم دوایانە بەرهەمێنراوە، بەڵام پەیکەرەکە شتێکی تەختەیە و هیچ جیاکارێکی تیا نییە. من دەڵێم ئەمە تەنها شتەکە نرخی 1500 کە. هەیلەوە؟ بەڵام مۆزەیەکی کەمی تیایە ئەوە. سەرەڕێ ئەوەش ئەتوانرێ وەک کارێکی هونەری هەڵسەرگێنرێت. ئەو تەختەی کەلێ هەڵکنراوە خۆی بۆ خۆی مادەیەکی بە نرخە. جا لەبەر ئەوە من نرخێکتان پێی ئەمکە کەس پێی نابدازە. ئەگەر تابلۆکۆ بووکەڵەکەتان فرۆشت بە 420,000، ئەو کاتە من ئەم پەیکەرە تەختەتان لێکڕم بە 80,000. کۆی هەموو یەکاتە 800,000. ڕاو چۆنە؟ نا نا، لەوە زیاتر بیری لێ مەکەنەوە، دوودڵمە بن. بەڵام من گومانم هەیە کە کەسێکی تر نرخێکی لێمە باشترتان پێ بە. لەو ماوەیەشە با من لە تەمەنی ئەم تەختە بکۆڵمەوە، بزانم ئەگەڕێتەوە بۆ کەی. ڕاستە، ئادەی ئەو پەیکەرە دانێ. تۆ کەی پێم بڵێ؟ مناڵی نا، مەهێڵە ناوە بە ئاسانی فریوتان بات. ئەو نرخێکی زۆر شایستەیە بەو بوو کەڵە و تابلۆیە، بەڵام ئەو درۆ کات لەباری پەیکەرەکەوە. من هیچ درۆیەکم نەکردووە، بڕوا بکە. ئەوە بەڕاستە، هەرگیز دوکاندارە گەشتە ئازار نایەت بە تەختەیەکی لەو جۆرە. تۆ تەوێت کە بزانی ئەو پەیکەرە چی تیا. ئەوە دەخیلەیەکی تەختەیە. دەخیلەیەکی تەختەیە؟ ماوەی 300 ساڵ لەمەوبەر. ئەمە ڕێگەیەکی باوی دەوڵەمەندەکان بوو بۆ شاردنەوەی پارەکانیان. شاردنەوەی پارەکانیان؟ ئەگەر ئەوە ڕاست بێت، ئەبێت ئەو دەخیلەیە شتێکی زۆر بە نرخی لەناوە بێت. ویستت بچی شتەکانی ناوی بدزیت لە کاتێکە، خۆت وا دەرەخست کە بە حسابە چیت دێکۆڵینەوە لەسەر سەردەمەکەیەکەی. من شتی وام نەکردووە. بۆستا. تو اتوانی بیسلمینی که او دخیلی اکی تخته اوالی چی؟ بگو من ام تخته اگر ری تو بو نزیکی سی ست سال لامو بر بلام اما تنها تمنی کالاکه من پیاله رنگ پیکرک خوی بو خوی نوی بی ام شوازه ناسره و به هنری سخته کردن منالکه تو استاوت هنر؟ او اماشه با کاری سخته کاریه که تانر خیلی سخته لسه دان ریتو باوش خلکی پیو فری بدری بلام او خلای بامو شوی چون که اویا پینه ایکی پیویا که کزستی پی ناکات پی نکرد نکا لاستی کشی تیا بکاراتوا لو سردمه او شوازه بکاراتوا بو پی نکرد نوا کواه تو سوری لسروی اما دخیلی ایکی راستا خینه یا؟ بله اکری تنها یک جا کرابه تو بو گوری نشتکانی ناویو دوباره پیکرکا پیکو لکن رابه تو او کاته اما اما بشته کی بسود دانی اما ناو برید با تکلا تکلا ایشی نوی کرو لسرو دانی بو پی نکردوی شوین براوکا بلام اما تنها نشارزا کن لم جور کارانا ازانن بلام کسی شارزا ماده که تیرکا توینه تو باگر پیشوی بیان لکنه تو بیکو بمجورش وادرکوی که پیکرک هرگیز نکراو تو امش پیوتره پیکو لکندن اما پیکو لکندن نیا اگر اگر بکر بیان ریدو کاتا تختکا تیگا چه تو ماده لاستیکی که رنگا که یه گورید ایوان ازانن تنانت پیشگرکانش با استان لم زانیاری ورده کاریانه تیگا من ناتوانم متوانت پیکو من نرخ دانه رکی پیشگرم بچاوکانم بریاریمو سویانت بو خم که اما دخیلی که تختی راسقی نیا وارگیز نکراو تو بایشی ویک و خشتلکی نویشی بایشی ویک نگور راو براست کوایا بابی خملینین که اما دخیلی که تختی اصلیه یان اگر خشتلکی نوی گور راو کاتا تو چی اکی پیم بله؟ من با درجایی تمنم ابم خزمتکاری تو دزال گرد او گشتم کواه تو زپایلی؟ سپاس تکم برای زپایی هیچ پیویز با سپاس نگد هر بچاکه که دولانه اجمری بکن لصدا بیشتی که باشه بوی که هاتم پیم برین لکات که خریب و گنجی نکتا نفروش تو ته پارم علیسنی؟ اما هیچ بیانی که تیانیه اما تنها کری ایشکی من علم کاره منو با کشه نزانم او یرمتیه نتا گرهی نو بو ایره جوان سیرکا اما پیویز بام با کوکرنو یک دنیا پاری ترا. رنگ بتوانم دعوتی که خوش بکن بونی ورا براست کوه امن اون بسلیت ها؟ کوه ها برازی پای من باشه وی اصوده نبم و یک رگی خوتی پیم اوالی چی لخوتا وا؟ نه اصایی کشم یا لبرم رویا تو هر تنیاش تکم پیبله ایوا چی ولی کردن که لبازاری مزادگاه و کالانه بکرم ایده ای؟ خو کشنا بیگریم راستی کشنا او باشتره لوی پارکی پی بین من تیگیشتم حالی نین اگر یو قصر راستکا کن کوای امرون یکاتو کبو چی او پیکرتان کریوا بی اوی او بزانن چی لناو پیکرکی اشاد راوتو هروا بو چی تاو رادش بیوستن بپاره اما اتوانین والامی او پرسیارو بینو بلان بخوراینا دوی او تو اتوانی والامی پرسیارکانی اما بیتو کشم نیا لراستی اما کاله که لمزاده که کامانه بیکرین لبر او ام پی اسلام پاره کوایا و کاله چه که گرنگی بیین است نوری امه تو ام گنجینه و بس 300 میلیون خملان راسته ام اتوانی لبازاری گشتیه زور لممان زیادر دست کهوید تو اولای چی پیم بله؟ بازاری گشتیه لیه؟ او بنامه ممالا کردنه بپاری استاوا اگر لپرادر کهو تنو کاتا نرخی که گنجاو تندز نگوی بایشیه وی چی؟ براسته؟ است نوری منه من پرسیار اگه کم ایو چکا لایک تانوی یاری که کنایوی درگی چاوچنو که کانا او یاری بیمانا گرام بهایا او دفرستیری که تو کریو تچان اکات اتوانی نرخاکی بخملینی اوالی او هر زبلدانا او هر هیزنیا بوچی او یاری که وا گرام بها تانوی پیش موه او نزیک 6 میلیاری پیویستا بگره اوان داوای 8 میلیار و 900 هزار کن امش بشون باوشی اما اگرین او یاریش که باسیه کین ریبریه که لناویا تو با چی او دفرو حلب جاردو کرید؟ ها؟ اگر تو بزانی او دخیل تخته ها راسته که ها اینا به تو برسترین نرخ لستر کالا کندانی بلام تو چی او دفرو حلب جارد؟ لبر چی؟ زور باشه چون که خوم او دفرم درست کردو ها؟ بلام دهنانی که اصلی نو ها؟ لبر گیراوی اصلاکه ها واتا اکیتر اما ساخته ها کاتک من ما پوچ بو با کمک پاره دستم کود هر که نرخه کشی گرم بو ایتر دستم کرد با پیا کردنی پاره ایتر راستم لو کاره که بینیشم چنه کاری که خراب هم کردوا براستی زو شرمزار بو بویا بناو بازاره که گرم و دوبار کریم و این نرخی اصلا که چونه توانی پیم بلی؟ نوری خوم عدی تو پیم بلی باو کدیشی چی ها؟ او راو چی اکی پیشه گره؟ ده پیم بلا نرخی دان اصلا که چنه؟ چل بو پنجه هزاره کوای آوا راو چی اکی پیشه گر؟ آی چنشتی به نرخیه لناو ام جیهانه ها امش بشتی که اصایی دانان ردنه چه تر ریزی اوانه و بیشی او یک تو بلی آستم بید که او هر دکتام توان بیدوس نوا؟ قینه که منش به همان شی و راو چی اکی پیشه گرم براسته؟ باشا دینوری ایمه پرسیار بکنی لتو گوایا اما پرسیاری کتایی ما بید من اتوانم بشته گیارمتی ایو بم اگر ایو پیویستان بپاره بید بو مزاده که پیویستان بنرخی اگه بید من اتوانم بلم که لگل بونی نرخیشا ایو همیشه اتوانن براو بن بهموش ایو یک ایو اتوان او نرخ دیاری بکن که اتانیو ببنی بن اوشوانا گوایا تو شبه والامی کتا پرسیار ما بیتوا بو چیه تو یارمتی من بی؟ اما نویه ما شو کارکی بزنید چون که او آسوده مکات من دا آسوده گر براستی ازانی لراستی من او زبلدان مور گرده و که او چاوتان لسری بو او زبلدان نیا چون که بدل نیایی و نینی تایبتی خودی لسره همو کسی خوانی بشگ لحاله مولم استم بتوانی بکاری بینی و سودی لور بگری بویا بی تیشک بخیت سر او با ماوی که زور مشقی لسر بکی من نتوانم بلم کتن نرکی کشا او با دروز کرنی او دفره تو خوانی بره که سر سوره نری هر چنه من هشتا هر با دفره که اصایی زنم چاوکانم فیل یالیه نکردم که با ماوی که زور خری که یلسنگندی نشتکانه بید او که تزور باشی جبید لحلسنگندی نکسکانیشه من سیری کریارو فروشیاره کانکم نکتن ها کالا کن حلسن گندنی مروو کن ارکی که زوری پیوسته که زور زیادتره لحلسن گندنی شاکاره کن با یکات اگمن توم بینی من راست خوزانیم که اوی که اموی تنها کار کردن لگلتا او بولا مکما ایل باری تو با پروش او چاوریتم پاشوی ایشکانی ابینین برای لسر او این باشا بریاری او دراتو بلان یکم جارشتی دیو هنرم فیرکا او هنری تو زلم و پیش باسی کرد کیا جا تو گرنگی پی ای بله فیل کردنو تیکل کردنو پیکو لکانو اوی تریان چی بو بیرم چوا اما تو او که گرنگ لخوتاوا بلا موزور بچیش دیارا وکو فیلی سحی لکن خوایا خوی من حاتو را بردنو یاری کردن رولا اگر فیری بین زرر ناکی خوشم نازانم بو چی امنالا او نسرنجم را کشی او به هیچ شیوهک راستو حالی بلا و گرنگ نیا کاتیک من راضی بوم بکاری سخت کاری لکاتیک او بازرگان او هم و تنگی پیل چنیم هیچ سرنجی که تو مدبر کردنی پیو دیار نبو یا خود پلان دانه بو کارتون روکانی که دانه وکانی زور ساده و ساکر بو هستی که زنینی کسبیتا وانه خواه نکن او میشکی اکاتا و بو هشت یک سرنجی راب کشید که اما اجمانه وایا او مترسی داره استم کسی گبید که خوانی او همو توانای بید استاش کاری پیک بسنوی قرسترین هنرم بو اشکرا کردن بالام بم دوایانا هنری چی نوی در کوتوا نوی لین رو اشکرا کر تو زور با اشکرا زانی کو پی کرا کراو توا هر لپال گنجین خیال یکه چون که خلکی پیانوه که تو او پیکره نکی تو اگر گنجینه که خیالی تیابیتو بوجه تواني فريوان بيت بلام او هنره استا كون بو بسر چوا هنره كينوي تر در كوت كاتك خلقي دستيان كر بليك چوان دن جان ناقينه اي تواني بخمليني چيا خود بله تيه گشتم او هر همان شوالن او گنجين خيالك ايا هلا يا زانيم لكر نوي گنجين اكلا شو نكي جاواز ايا راستا اتواني كوني كينوي بكيتو گنجين اكا در بيني دواتر گنجینه ایکی خیالی تیب که تو درچه که دب خیتوا اما ناو برید به هنگاوی لکن رنگ اما زوره اگل نرخ بیادرکن فریو باد اوانو دانین که پیکر راستی که اگر رنگ که تیرکی نگو رابول رگی اگره و تواوا امش رگی که با فریوانی پیشگرکن ها براستی تولا جیهانی که سرسوره نراجی اصلاو بله چی؟ جالجالو که کن؟ هوا دیاره اما راستقینه یا ویدوی که دواتریش هیا دو آمانجمان هیا پیاوی کوجنه که من هر استا آروم بوی لوی چاو من بیگه که وی دیه گشتم دیم ابروین کلوا باشا تو ای باشا لباری مزاده که و چی؟ اینه دستو چاره که حول بنرخی که زور باشمان بودانه لسری ها؟ زور باشا داینن بو خوب هر یک لگونو کیلوا ازانن لباری جیان نویکیو و آخری که اگن با کومالی جالجالو کرکن